الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون یہ سورة بقرہ کی 188 نمبر کی آیت کریمہ ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ تو اس کا مقدمہ یعنی کیس حاکموں کے پاس یعنی فیصلہ کرانے والے ججوں کے پاس اس نیت سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر کے کھا جانے کا ہڑپ کرنے کا گناہ کرو یہ بہت اہم آیت ہے مال اور پیسوں کی لیوڑ دیوڑ کے معاملے کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لیے اپنا خود کا مال جو ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہو اس کو استعمال کرنا اس کو کھانا یہ تو جائز رکھا ہے لیکن دوسرے انسان کا مال ناحق طریقے سے غلط طریقے سے کھانا یہ ہماری شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے کوئی آدمی اپنی خوشی سے دل سے خوش ہو کر کے हमको कोई हदिया देवे, गिफ्ट और बख्शिश देवे, तो ये तो खाना हमारे लिए हलाल और जायज है। लेकिन अगर कोई आदमी दिल से खुश नहीं है, शर्मा शर्मी के अंदर सबके सामने ना नहीं कह सके और मजबूरन उसको दे देना पड़े, तो ऐसे माल को खाने से भी बचना चाहिए। हम अगर दूसरों के माल को गलत तरीके से खा जाएंगे तो फिर पूरे समाज में एक गलत रिवाज बन जाएगा। आज एक आदमी ने हिम्मत की कि दूसरे का माल गलत तरीके से खा गया, उसको देख के दूसरा आदमी हिम्मत करेगा, फिर तीसरा हिम्मत करेगा। इस तरह पूरे समाज के अंदर गलत तरीके से लोगों का माल खाने का एक आम रिवाज पड़ जाएगा। इसीलिए एक आदमी को भी ऐसी हिम्मत कभी नहीं करनी चाहिए। और कोई आदमी अल्लाह को भूल के, आखिरत को भूल करके, बनावट करके, दादागिरी करके किसी की जमीन खा जाए, किसी का पैसा खा जाए, तो उसको समझाना चाहिए कि भाई आज तू दुनिया में किसी का पैसा गलत तरीके से खा जाएगा तो कल अल्लाह ताला के यहां एक एक पैसे का तुझे हिसाब देना पड़ेगा। उसमें एक बहुत नाजुक मसला और भी समझने का है। शरीयत के कानून के मुताबिक, मसले के मुताबिक, कोई जमीन, कोई दुकान, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा हमारा नहीं है, दूसरे का है। लेकिन हम वो केस ले गए कोर्ट में और कोर्ट के अंदर कोई आदमी झूठे साक्षी खड़े कर दे रहे, गवाह झूठे खड़े कर दे रहे, बनावटी और डुप्लीकेट कागजात बनवा ले रहे, पेपर्स तैयार करवा ले रहे झूठे झूठे, और कोर्ट में से अपनी फेवर में, अपनी तरफदारी में चुकादा ले आवे, ऑर्डर ले आवे, तो इस तरह कोर्ट के चुकादे से वो माल उसके लिए हलाल नहीं हो जाता, वो हराम ही रहता है। इसने तो बहुत सारे गुनाह किए, झूठे साक्षी लाया वो हराम, झूठे साक्षी आए वो हराम, खुद वो हराम काम में पड़ रहे, झूठे बनावटी डॉक्यूमेंट कागजात बनवाए वो गुनाह का काम, बहुत सारे गुनाह उसमें जमा हो जाते हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब नसीहत फरमाई हदीस में। इस जमाने में बहुत समझने की और अमल करने की यह हदीस है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हारी तरह एक बशर और इंसान हूं, मेरे पास तुम लोग झगड़े लेकर आते हो, फैसला कराने आते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में झगड़ों के फैसले भी करते थे। दो पार्टी आती है झगड़े का फैसला कराने, अब एक पार्टी कैसी है, बोलने में बहुत होशियार, दूसरी पार्टी बिचारी बोलने के अंदर उसको बराबर बोलना नहीं आता। आज भी दुनिया में ऐसा ही होता है, एक आदमी बराबर बोलना जानता है, बात को उलट पुलट करना जानता है, और दूसरा बेचारा भोला भाला होता है, बराबर बोलना नहीं आता। एक पार्टी का वकील बहुत होशियार और पावरफुल है, दूसरी पार्टी का वकील बेचारा गबले जैसा है। और आजकल तो वकील भी फूट जाते हैं पैसे लेकर के, जानबूझ के वो केस हारते हैं। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे झगड़े मेरे पास आते हैं, दो पार्टी आती है, एक पार्टी बोलने में बहुत होशियार, उसने मेरे सामने ऐसी बात की, ऐसी बात की कि मैं मान गया कि ये लोग सच्चे हैं, और मैंने उनके लिए फैसला कर दिया कि ये जमीन ये मकान तुम्हारा है। और दूसरी पार्टी जो हक पर है लेकिन उसको बेचारे को बोलना नहीं आता, दलील बाजी नहीं आती उसको, तो वो बोल नहीं सका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूसरे के लिए फैसला कर दिया। तो हुजूर फरमाते कि अगरचे मैंने फैसला किया, अल्लाह के नबी का फैसला, लेकिन चूंकि एक आदमी ने बहुत तेज तेज बातें की, मैं समझ गया कि ये सच पर है, और मैंने उसकी तरफदारी में फैसला कर दिया, तो उसकी वजह से उसके लिए वो माल हलाल नहीं हो जाता। ये एक जहन्नम का टुकड़ा है, हुजूर फरमाते हैं, जिसको वो ले करके जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाओ इस हदीस से कि कोई पार्टी आकर के अल्लाह के नबी के सामने इतनी बात बोले कि हुजूर ने उनकी फेवर में फैसला कर दिया, हालांकि वो जमीन उनकी नहीं है, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरे फैसले की वजह से अल्लाह के दरबार में वो चीज हलाल नहीं हो जाती, वो जहन्नम की आग का टुकड़ा ले रहा है। तो बतलाओ फिर मेरे दीनी भाइयों, आज के जमाने की कोर्ट, आज के जमाने के वकील अगर किसी की फेवर में फैसला कर दे, हालांकि वो उसकी चीज है ही नहीं, तो उसकी वजह से वो चीज हलाल नहीं हो जाती। और उसकी खुल्लम खुल्ली मिसाल एग्जाम्पल बतलाऊं, पुराने भाड़ू दुकान और मकान के, खेती के पुराने खेड़ू गांव पर खेड़ने वाले, बरसों बरस से वो जमीन खेड़े, दुकान पे मकान पे कब्जा जमा के बैठे, अब उनको कहो तो चलो कोर्ट में। अब आजकल के सरकारी कायदे ऐसे कि कौन उनकी फेवर में फैसला करेगी, तो इस तरह कोर्ट में से फैसला भी ले आ रहे तो अभी अल्लाह के यहां उसके लिए हलाल होगा नहीं, खुदा की अदालत में उसके लिए हलाल नहीं हो जाएगा। हदीस में एक फैसला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो पार्टी का फैसला आया, जमीन का झगड़ा था। अब शरीयत का कायदा क्या है, एक दावा करने वाला होता है, केस करने वाला, और जिसरा जिसके ऊपर केस किया गया, तो केस करने वाली जो पार्टी होती है उसको मुद्दई कहते हैं शरीयत की भाषा में, फरियादी मुद्दई, और जिसके विरुद्ध में केस किया गया उसको शरीयत के अंदर मुद्दा आलई कहते हैं, सामने वाली पार्टी। अब केस आया तो कानून शरीयत का ये कि जो दावा करने वाले हैं फरियादी पक्ष है वो गवाह लेकर के आवे कि भाई मेरी जमीन है, मेरी दुकान है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो दो साक्षी लाओ और वो साक्षी भी अच्छे दीनदार होने चाहिए। और अगर गवाह और साक्षी नहीं हो रहे फरियादी पक्ष के पास, तो जिनके विरुद्ध में फरियाद है मुद्दा आ नहीं, उनको शरीयत यूं कहेगी कि इसके पास साक्षी नहीं है तो तू अब अल्लाह के नाम की कसम खा। ये कायदा है शरीयत का। अब वो अल्लाह के नाम से झूठी कसम खा जा रहे, दुनिया की जमीन, दुनिया का मकान, दुनिया की प्रॉपर्टी के लिए, तो अल्लाह ताला के यहां बड़ा खतरनाक वो गुनहगार होगा, क्योंकि अल्लाह के नाम का उसने अदब नहीं रखा, अल्लाह का नाम बोल के वो झूठी कसम खा रहा है। ये बहुत बड़ी बेअदबी होगी अल्लाह के पाक नाम की, और उसकी नहुसत से उसको बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। पर आज हालात दुनिया के कुछ ऐसे हैं, जब से ये प्रॉपर्टियों के भाव बढ़ गए, हमको तो लगता है कि लोगों के ईमान डगमगा गए। लोग इन्हीं प्रॉपर्टियों के वास्ते, जमीनों के वास्ते, दुकानों मकान के वास्ते बेधड़क झूठ बोलते हैं, झूठे झूठे बनावटी डॉक्यूमेंट खड़े कर देते हैं, बना डालते हैं, डुप्लीकेट सिग्नेचर कर डालते हैं, मरे हुए को जिंदा, जिंदे को मरेला साबित करते हैं। ऐसे मामले में हमेशा याद रखो कि दुनिया में कोई प्रॉपर्टी मिल गई तो उसकी वजह से अल्लाह के यहां कोई छूटने वाला नहीं है। अब ये दो पार्टी की जमीन का किस्सा हुजूर के पास आया, तो जो पार्टी कह रही थी कि ये जमीन मेरी है, हुजूर ने फरमाया गवाह लाओ। उन्होंने कहा हुजूर हमारे पास तो कोई गवाह नहीं है, कोई साक्षी नहीं हमारे पास। तो विरोधी पार्टी से हुजूर ने कहा चलो कसम खा कि ये मेरी है, इसकी नहीं है। जब वो कसम खाने लगे तो हुजूर ने पहले उनको छोटी सी नसीहत की, इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाह व अयमानिहिम समनन क़लीला, जो लोग झूठी कसम खा करके दुनिया के पैसे लेना चाहते हैं, दुनिया के करोड़ों रुपये हो तो भी आखिरत के मुकाबले में वो थोड़े ही है, इसीलिए कि वो नुकसान कर रहा है अपनी जन्नत का दुनिया के करोड़ों के वास्ते। और जन्नत का नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान है, दुनिया के मिलियन अब मिल जाए वो भी जन्नत के सामने क्या कुछ भी नहीं। तो हुजूर ने आयत पढ़ के सुनाई उसको नसीहत की तो वो डर गए, कहने लगे कि हुजूर मैं तो कसम बस ऐसे ही खाने वाला था, आपने नसीहत की बस मैं कसम नहीं खाता हूं, ये जमीन हकीकत में मेरी नहीं है, इनके पास साक्षी नहीं है, फिर भी कहता हूं कि ये जमीन इनकी है। खुशी खुशी उन्होंने दे दी। कैसा ईमान था इन लोगों का कि दुनिया और दुनिया की जमीन उजड़ जाए तो चले, लेकिन अल्लाह ताला के यहां अजाब और पकड़ नहीं होए। इसीलिए इस चीज को हमेशा सामने रखना कि दुनिया की कोई कोर्ट, दुनिया की अदालत, दुनिया के अंदर कहीं से भी फैसला ले आओ, ऑर्डर ले आओ, उसकी वजह से वो चीज तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो जाती। ऐसे बहुत से मसले खड़े होते हैं, तो उसमें बहुत चौकस रहना चाहिए हमको को कोई गलत चीज। आजकल तो प्रॉपर्टियों के अंदर जो लोग पढ़ते हैं तो जहां से खरीदते हैं जरा पूरी तहकीक कर लो, सारे कागजात निकलवाओ, ऊपर के कहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, एहसान बन करके खरीद नहीं लेने की। अल्लाह के भी गुनहगार होंगे और आगे जाते हुए कभी न कभी दुनिया में भी बड़े फंसोगे, और ऐसे बड़े फंसोगे कि फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर आएगा नहीं। हराम ज्यादा नहीं चलता, धोखे का, गलत का, झूठ का, बनावट का कभी ज्यादा चलता नहीं है, और जो हलाल का होता है वो थोड़ा हो लेकिन अल्लाह उसमें बरकत देते हैं, अल्लाह उनको नवाजते हैं। हलाल की बरकत से दुआएं कबूल होती है और हराम की नौसत से दुआएं रद्द हो जाती है, और अल्लाह की मदद के बगैर कोई आदमी पार नहीं हो सकता, यह हमेशा याद रखने का। देखो आपको शरीयत का एक मसला बताऊं, आप हैरत में पड़ जाओगे। कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई दुकान, कोई मकान किसी के नाम पर दस्तावेज बना हुआ है तो भी शरीयत की नजर के अंदर दस्तावेज ये मालिकी का सबूत नहीं है। एग्जाम्पल, मैं एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, अब मुझे डर है कि मैं अभी ये बिल्डिंग खरीदूंगा तो इनकम टैक्स वाले आके मुझे पकड़ेंगे, कहां से पैसे लाए। तो मैंने दूसरे आदमी को कहा कि भाई तुम ऐसा करो, ये प्रॉपर्टी के पैसे मैं देता हूं, तुम खेडूत आदमी हो, तुम तुम्हारे नाम पे ले लो, मैंने तुम्हारे नाम पे दस्तावेज बनवा दिया, पैसे मैंने दिए, खरीदी मैंने, लेकिन वो सरकार की पकड़ से बचने के लिए दूसरे के नाम पे दस्तावेज बना दिया। तो जिसके नाम पे दस्तावेज बना वो मालिक नहीं है अल्लाह के यहां, शरीयत में वो मालिक नहीं बन जाता। कल उठ के यूं कह रहे कि नहीं, मेरा दस्तावेज मेरे नाम पर, मैं नहीं दूं, तो हराम है ये इसका खाना। ये बहुत नाजुक है हमारी शरीयत, दुनिया के डॉक्यूमेंट्स में, सरकारी कागजात में किसी के नाम पर आ जाने से वो शरीयत में उसका मालिक नहीं बन जाता। शरीयत के अंदर जो मालिकी के कायदे उसी तरतीब से मालिक बनेगा आदमी। इसीलिए इस आयत में अल्लाह ने बहुत खास ताकीद फरमाई कि आपस में एक दूसरे के माल को गलत तरीके से मत खाओ, कोर्टों में, अदालतों में ले जा करके गलत तरीके से अपनी फेवरों के अंदर फैसले मत कराओ, और उसकी वजह से वो माल तुम्हारे लिए हलाल होगा नहीं। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون। ये लोग आपसे नए महीने के चांद के बारे में सवाल करते हैं, आप उनको बता दीजिए कि ये जो नया नया चांद हर महीने की शुरुआत में निकलता है उसमें लोगों के बहुत सारे मामलात, लेवर देवर और हज के औकात, हज का टाइम उसके जरिए से तय करना है। और ये कोई नेकी की बात नहीं है कि तुम अपने घर में पीछे की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि आदमी तकवा इख्तियार करे, इसलिए तुम घरों में उनके दरवाजे से दाखिल हो और अल्लाह ताला से तुम डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा حضور کا بہت ادب کرتے تھے, بہت زیادہ ادب. اسی ادب کی برکت سے صحابہ نے کبھی بھی حضور کے سامنے بیکار سوال جواب نہیں کیے, جس سوال جواب کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی مطلب نہیں, ایسا بیکار سوال صحابہ نے کبھی نہیں کیا. بنی اسرائیل کا واقعہ گائے والا سنا آپ نے کہ انہوں نے کیسے کیسے سوال کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, گائے کتنے مہینے کی ہونی چاہیے, یہ سب فالتو سوالات. اس امت نے, صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی فالتو سوال نہیں کیے, کام کے سوال. اور یہ عادت بھی ہم کو بنانی چاہیے کہ علماء کرام سے, مفتیان اعظم سے اپنی زندگی کے متعلق ضروری سوال کرو, فالتو فضول سوال مت کرو. صحابہ نے جو خاص خاص سوال جواب کیے, ایسے کل 14 سوال قرآن مجید میں آئے ہیں. اس میں سے 8 سوال تو اسی سورہ بقرہ میں ہیں اور 6 سوال قرآن کی دوسری سورتوں میں ہیں. اس میں سے 1 سوال پہلے مجلس میں گزر گیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اب دوسرا سوال ہے. ہلال, ہلال کہتے ہیں مہینے کی شروع کی تاریخ کے چاند کو, اس لیے آپ گجرات متر میں پڑھتے ہیں راندے رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان ہے. یہ ہلال کہتے ہیں بالکل شروع کے چاند کو. تو یہ جو ہر مہینے نیا نیا چاند نکلتا ہے, پھر وہ چاند دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے بڑا ہوتا ہے, 14 کو پورا ہو جاتا ہے, پھر پتلا ہوتا ہے, گھٹتا ہے گھٹتا ہے, یہاں تک کہ 27-28 کو غائب ہو جاتا ہے. تو یہ جو چاند میں چینجنگ ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, ہر مہینے میں نیا نیا چاند دکھتا ہے ہم کو, اس میں کیا فائدہ ہے, اس میں کیا مطلب ہے؟ اور دیکھو ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے, بڑا پیارا مذہب. دنیا چاند ستاروں کی پوجا کرتی ہے, اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہر مہینے کا پہلا چاند دیکھو اور چاند دیکھ کے اللہ سے دعا مانگو, اللهم أهله علينا بالأمر والإيمان والسلامة والإسلام. اے اللہ یہ چاند نیا نکلا, پورا مہینہ ہمارا امن سے اطمینان سے گزرے. ایک روایت میں یوم نبی ہے, برکت کے ساتھ گزرے, سلامتی کے ساتھ گزرے, تندرستی کے ساتھ گزرے, اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزرے. جن کاموں سے تو خوش ہوتا ہے اس کی توفیق کے ساتھ گزرے. کتنی پیاری تعلیم کہ ہر مہینے کا چاند دیکھو, اللہ سے دعا مانگو. اور اب آئے گا رجب کا چاند. اب جو نیا چاند آئے گا وہ رجب کے مہینے کا چاند آئے گا, تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل الگ دعا بتلائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغ رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک تو ہم کو پہنچا دینا. کتنا پیارا ہمارا مذہب چاند دیکھ کے بھی اللہ سے دعا مانگنے کی. اور دعا بھی کیا, پورے مہینے کا بیمہ اتار لو, پھر لائف انشورنس کی بھی ضرورت نہیں, نہ میڈیکل انشورنس کی بھی ضرورت نہیں. اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ اس کو امن والا, برکت والا, سلامتی والا بنا دے. کتنی پیاری دعا بتلا دی. तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये चांद जो उगता है हर महीने का नया नया, इसमें क्या मतलब है? तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि चांद के ऊपर तारीख का सिस्टम चलेगा। ये तो चूंकि हम 150-200 बरस अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसीलिए हर चीज में अंग्रेजी आ गई, तारीख में भी अंग्रेजी आ गई। वरना असल तो ये चांद वाली तारीख जानना, सीखना, उसको देखना ये फर्जे की फाया है, जैसे जनाजे की नमाज फर्जे की फाया है। पूरी बस्ती में कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हो जो चांद की तारीख देखे और उसका ऐलान कराए और उसके ऊपर सारा इस्लामिक सिस्टम चले, ये फर्जे की फाया है। कोई पूरी बस्ती में ध्यान नहीं देगा, पूरी बस्ती वाले गुनहगार होंगे। इसलिए कि हमको रोजे रखने, रमजान में ईद करनी, हज करनी, कुर्बानी करनी, ये तमाम तारीखें चांद की तारीख पर होती है, उसमें अंग्रेजी तारीख तो चलती ही नहीं कि रमजान का महीना कब शुरू होगा, ईद कब आएगी, बकरीद कब आएगी, हज कब आएगी, मुहर्रम कब आएगी, 15 शाबान कब आएगी, 27 रजब कब आएगी, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी? चांद की तारीख से पता चलेगी। और ये भी तालीम दी कि तुम आपस के अंदर जितने व्यवहार करते हो, मामलात करते हो, उसकी तारीख भी इस्लामी तारीख रखो। इसलिए हमारे यहां तो बहुत से मदरसों में पगार इस्लामी तारीख पर देते हैं, चांद की तारीख पर पगार मिलता है। तो मदरसे के अंदर काम करने वाले जो नॉन मुस्लिम स्टाफ होता है वो भी चांद की तारीख याद रखते हैं। अभी हमारे यहां मदरसे में एक सफाई का काम करने वाला गैर मुस्लिम, वो मेरे पास आया, मौलवी साहब 100 रुपये कर्ज नहीं, चांद होगा उस दिन मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा देखो इसको भी चांद की तारीख मालूम है। जब सिस्टम बनेगा लेवल देवल का तो हर एक को याद रखना आसान हो जाएगा, और जब इसका कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो मुसलमान को भी याद नहीं रहता। ये ताकीद है शरीयत की। दूसरा एक अहम मसला आयत में बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अरबों में बहुत जहालत थी। हज करते थे उस जमाने में भी, उम्रे भी करते थे, लेकिन इनके यहां एक रस्म कैसी थी कि एक आदमी हज करने के लिए घर से जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, उसने एहराम बांध लिया। अब वो जमाने में थोड़ा इधर के ट्रेन से बॉम्बे जाओ, ना बॉम्बे से फ्लाइट में उड़ के जिद्दा जाओ, वहां तो घोड़े पे जाने का, गधे पे जाने का, ऊंट पे जाने का, खच्चर पे जाने का, पैदल चल के जाने का, वो जमाना था। तो एक आदमी घर में से एहराम बांध के निकला, फिर कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया या रवानगी वो दिन नहीं हो सकी, तो वो क्या समझते थे कि अब घर में जाना बहुत बड़ा गुनाह है, एहराम बांध के निकले अब निकल जाने का, अब घर में जाना बहुत बड़ा गुनाह नहीं, कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ी और घर में जाना होए तो घर के पीछे जाने का, आगे नहीं पीछे, ने दीवार में दीवार तोड़ के सुराख करने का और सुराख से घर में घुसने का, दरवाजे में से नहीं जाने का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा कैसा तुम लोग तरीका अपनाते हो, कैसी रस्म रिवाज तुम बनाते हो। अल्लाह ने घर का दरवाजा दिया है तो दरवाजे से जाओ, ये कहां की नेकी लाए के पीछे से जावे और दीवार तोड़ के जावे, ये कौन सी रस्म है? गलत है, इसको खत्म करो। इस आयत से मुफस्सिरीन ने एक बहुत कीमती उसूल निकाला कि हर चीज को इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है उस तरीके के मुताबिक वो चीज इस्तेमाल करने की, हर चीज में। मसलन ये कुर्ता है हमारा, कफनी है, उसको पहनने का तरीका, हम ऊपर से पहनते हैं, पहले दाहिना हाथ डालते हैं फिर बायां हाथ डालते हैं, ये उसका सिस्टम है। अब कोई होशियार आदमी ये करे कि नहीं मैं तो आज कुर्ता नीचे पहनूंगा इजार ऊपर पहनूंगा, ये गलत काम किया उसने। हम जूते लाते तो जमड़े पग का अलग है दाबे पैर का अलग है। अब कोई होशियार आदमी दाबे पैर का जमड़े में, जमड़े वाला दाबे में डाले कि नहीं मैं तो बहुत भोला ने बहुत सीधा आदमी, जो जिधर आया वो पहना और चला, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। जिस चीज को इस्तेमाल करने का जो तरीका हो उस तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करो। और आजकल जो कंपनियां जो चीजें भी बनाती है, फ्रिज लाओगे, वॉशिंग मशीन लाओगे, मोबाइल लाओगे, तो उसके साथ छोटी सी बुक मिलती है, चौपड़ी, जो कंपनी की अच्छी चीजें हम लाते हैं उसमें पूरी सिस्टम लिखी होती है इसको कैसे इस्तेमाल करने का। तो जो चीज जो कंपनी ने बनाई और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका जो तरतीब पद्धति अंदर लिखी, उसी तरतीब से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमारे दीन की तालीम है और उसके अंदर यह भी आता है कि जो चीज शरीयत के अंदर जरूरी ना हो उसको अपनी तरफ से जरूरी मत बनाओ, शरीयत में जरूरी नहीं हो उसको अपनी तरफ से जरूरी मत बनाओ। यह कानून भी शायद से निकला। अब मिसाल इसकी, अभी 27वीं रजब आएगी, 27वीं रात में कोई इबादत न कुरान में है न हदीस में है कि 27वीं रजब में कोई इबादत करने की होवे, जागने का होवे, मस्जिद में जमा होने का होवे और उस दिन जलसा करने का होवे, कुरान में भी नहीं हदीस में भी नहीं। अब कोई आदमी उस दिन रात को जागना जरूरी और इबादत समझे, रोजा रखना जरूरी और इबादत समझे, मस्जिद में जलसा और भीड़ करना जरूरी और इबादत समझे, ये गलत काम है, सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह होगा उसको। कोई चीज ही नहीं 27 रजब, कोई अमल नहीं ना हदीस में ना कुरान में। अब जो चीज शरीयत में जरूरी नहीं इसको हम जबरदस्ती जरूरी समझ ले रहे कि ना आप तो बड़ी रात है, कहां से लाए बड़ी रात, कोई हदीस है तो हमको भी बताओ, हम भी अमल करेंगे इंशाल्लाह उस पर, कोई आयत में कुरान की है तो हमको भी बताओ, हमारा इल्म ज्यादा होगा। जो चीज शरीयत में नहीं है उसको अपनी तरफ से शरीयत में मिला देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जो चीज शरीयत में है और कोई आदमी इनकार कर दे कि ये शरीयत की नहीं है वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत में है, मसले में है, फिर भी कोई आदमी उसको समझे कि नहीं ऐसा कोई शरीयत की बात नहीं, ऐसा कोई मसला है। अब शरीयत ने हमको तालीम दी कि 10 मुहर्रम को रोजा रखो, ये तालीम है शरीयत की, 9 और 10 रखो या 10 और 11 रखो, ये शरीयत की तालीम है, हदीस से, हदीस से साबित है ये चीज। अब कोई मुसलमान यूं कहे कि नहीं 10 मुहर्रम को मैं रोजा रोजा नहीं रखो, मैं तो आज पेट भर के पूरे साल का शरबत पीऊंगा, उस दिन ना कह दे वो रोजा रखने से, तो ये भी गुनहगार है। हमारी शरीयत तो बहुत न्यूट्रल है, बहुत न्यूट्रल, उम्मतन वसतन, बहुत न्यूट्रल। जो चीज शरीयत में नहीं है उसको शरीयत मत कहो, जो शरीयत में है उसका इनकार मत करो। अल्लाह ने और आका इमामदार ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबारक तरीका सिखलाया है उसको देख देख करके चलने का, उस पर अमल करने का। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस तरह के तमाम गलत रसूम रिवाज से हमारी हिफाजत फरमाए। اور شریعت کا پاکیزہ نور اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اس پر اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. یہ ایک سوال ہے، سوال ہی اپنی جگہ غلط ہے. طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینے اور 10 دن ہوتی ہے، یہ مسئلہ آپ کہاں سے لائے کہ طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینے 10 دن ہوتی ہے؟ یہی غلط ہے. شریعت کے اندر طلاق والی عورت کی عدت یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کو حیض آوے. اگر اس کو حیض آتا ہو تو، ماسک کا خون آتا ہو تو، اور 3 مرتبہ ماسک کا خون آنے میں ضروری نہیں کہ 3 مہینے لگے، بعض مرتبہ 39 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض حالات میں 2 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے 3 حیض کا آنا. کوئی 3 مہینے فکس نہیں ہے، 3 مہینے اور 10 دن. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو 10 دن ماسک کا خون آیا، پھر اس کو سیکنڈ ماسک کا خون 6 مہینے تک آیا ہی نہیں. پوسیبل ہے، ہو سکتا ہے. تو اب اس کی عدت کتنی لمبی ہوگی؟ ابھی 10 دن حیض کا خون، پھر 6 مہینے تک حیض آیا ہی نہیں، پھر دوسرا حیض آیا، پھر 6 مہینے نہیں آیا، پھر تیسرا حیض آیا. گنتے جاؤ کتنی لمبی عدت ہو جائے گی. تو اس میں قانون سمجھ لو، اگر حیض ماسک اس کو آتا ہے تو 3 مرتبہ ماسک کا خون آوے، چاہے کتنے دنوں کے اندر آوے، اس کو اس پر اس کی عدت پوری ہوگی. ایک دوسرا مسئلہ، کسی عورت کو حیض نہیں آتا، وہ بڑی عمر کی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے قانون ہے کہ 3 مہینے اس کو عدت میں بیٹھنے کا، اگر خون نہیں آتا ہے تو. تیسرا مسئلہ سمجھو، کسی عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حمل ہے، پریگنٹ ہے وہ عورت، اور اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، تو بچہ پیدا ہونے تک اس کو عدت میں بیٹھنا ہے. اب اس کے چانسز کہ ابھی شوہر نے طلاق دی اور 5 منٹ میں بچہ ہو گیا، 5 منٹ میں عدت پوری اس کا نصیب؟ اور اگر طلاق دینے کے 9 مہینے کے بعد بچہ ہوا تو 9 مہینے پر عدت پوری ہوگی اس کی. تو پیٹ میں بچہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک اس کو عدت کے اندر بیٹھنا ہے. یہ الگ الگ قانون ہے شریعت کے، اپنی طرف سے مفتی نہیں بن جانے کا. یہی مسئلہ وفات کے اندر بھی ہے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو اس کی عدت بھی یہی ہوگی، بچہ پیدا ہونے تک عدت. اور عجیب مسئلہ ہے، ادھر شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی تو جنازہ اٹھا نہیں کہ عورت کو بچہ ہو گیا، تو جنازہ اٹھنے سے پہلے عدت پوری ہو گئی اس کی، اور 6 مہینے کے بعد بچہ ہوا تو 6 مہینے کے بعد عدت پوری ہوگی. یہ عدت کا قانون ہے شریعت کے اندر. عورت 55 سال کی ہے اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کو عدت کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے عدت. یعنی ابھی مسئلہ بتا دیا، پیٹ کے اندر بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدت، بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن تک عدت. اچھا، عدت کے بارے میں ایک بات سمجھو، ہم لوگوں کے یہاں عدت کے بارے میں بھی بہت غلط فہمیاں چلتی ہیں. یعنی وہ بیچاری عدت میں عورت پر ظلم ہوتا ہے، یوں سمجھو. بعض لوگ تو کہتے ہیں اس کو بادل نہیں دکھنا چاہیے، یہ کہاں سے لائے بادل نہیں دکھنا چاہیے؟ اور وہ بادل کو نہ دیکھے، بادل اس کو نہ دیکھے، یہ کہاں سے لائے مسئلہ؟ اور इद्दत के दिनों के बारे में लोग इतने मसले पूछने आते हैं कि वो मरहूम के भाई उसके साथ बात कर सकते कि नहीं कर सकते, फुलाने बात कर सकते कि नहीं कर। देखो एक बात, जो जिंदगी का कानून वो इद्दत का कानून, कोई फर्क नहीं है। शौहर की जिंदगी में ये औरत जिन जिन लोगों से बात कर सकती है, मरने के बाद भी उनके साथ बात कर सकती है, शौहर की जिंदगी में जिनके साथ बिला पर्दा बात नहीं कर सकती उनके साथ मरने के बाद भी नहीं कर सकती, कोई अलग कानून है ही नहीं शरीयत में इद्दत के बारे में। शौहर का भाई शौहर की जिंदगी के अंदर भी महरम नहीं है तो मरने के बाद भी महरम नहीं है, बिल्कुल कानून सेम है इद्दत। बस इतना है कि इद्दत के जमाने में औरत मेहंदी न लगावे, खुशबू न लगावे, ज्यादा मेकअप वगैरह न करे, ऐसा लगना चाहिए कि इसके ऊपर गम है शौहर के इंतकाल का, थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए। बाकी है कि बिल्कुल उसको घर में अलग पर्दे वर्दे बांध के घूम के उसको रख दे, ये कोई तरीका नहीं है इस्लाम में। घर में सब रहते वो भी रहे, जैसे शौहर की जिंदगी में पर्दे का एहतमाम था ऐसे इंतकाल के बाद भी पर्दे का एहतमाम, इसको कोई स्पेशल प्रोसीजर करवाने की नहीं है इद्दत के अंदर, इसका ध्यान रखना आइंदा। और फिर ये भी है कि 4 महीने 10 दिन पूरे हुए तो बाकायदा उसको घर से निकालते हैं बाद जगह पर, कि 4 महीने 10 दिन बादल देखा ही नहीं, आज उसको जरा आसमान दिखाओ बाहर निकाल के। और पहले किसके यहां जाएगी तो क्या पहले भाई के यहां जाएगी, वहां दावत खाएगी, फिर दूसरे भाई के यहां, इसमें भी सब तरतीबें चलती है, ये सब गलत है, ये सब रिवाज है, इसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं। अपना मजहब तो बहुत सीधा साधा सिंपल मजहब है, इसमें कोई ढोंग और बनावट नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ना। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیری مرضی والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہر نوع کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو شفا عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، اجڑوں ہووں کو آباد فرما دے، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور عشق ہم کو عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، پورے عالم میں رہنے ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما، ہر قسم کے فتنوں اور فتینوں اور فساد دنگوں سے اے اللہ تو مکمل حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں مالک تو اس گرمی کی موسم کی گرماہٹ کی شدت سے انسانیت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا، سکرات موت سے حفاظت فرمانا، آخرت کی ہولناکیوں سے حفاظت فرمانا، پل صراط پر کٹ کے گرنے سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے، ایمان پر عافیت سے حسن خاتمہ عطا فرما، تیرے دین کا کام کرتے کرتے تیرے راستے کی پاکیزہ موت عطا فرما۔ مالک تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے کرم سے ہم سب کی زندگیوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری مال جان عزت آبرو کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو بھی قبول فرما، ہر نوع کی ذلتی رسوائی بدنامی سے دنیا آخرت میں حفاظت فرما۔ تمام مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت اور مدد فرما دے، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، فتنوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ، امت اور انسانیت پر رحم فرما دے، تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیری پکڑ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ زلزلوں کی کثرت ہم لوگوں کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اے مالک الملک، زلزلے اور دیگر تمام قسم کے عذاب سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما لے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے بہت سے بندوں نے مختلف مقاصد کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ، ان تمام بندے اور بندیوں کی جائز مرادوں کو پورا کرنا، ہم سب کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو، حاجتوں کو تیرے خزانے غیب سے پورا کروا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔